Canım gazeteci, gel bizim köye. Bizde olan türlü türlü halları da yaz. Anlat hele. Her zaman saçlıyı başlıyı yazma. Biraz da o yüz ile kelleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz kardeşim yaz. Yaz yaz efendi yaz, yaz. Tütmez oldu köyümüzün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi. Ağzı ballı. Yıllar yıldır şu Almanya'da kocası. Çoluklu çocuklu dulları da yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz kardeşim yaz. Yaz yaz efendi yaz, yaz. Zaman ağayı baylığı yazma, taksi kamyonu yaylığı yazma. İstanbul'da fidan boyluyu yazma, yükten kamburlaşmış belleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz kardeşim yaz. Yaz yaz efendi yaz, yaz. Benim neme lazım koskoca ırmak. Madem Taksim'imde var susuz durmak. Vay deli vay. Senin bahsettiğin yeğenim ojeli parmak. İçin asırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz kardeşim yaz. Yaz yaz efendi yaz, yaz. Şu devirde terse bak, ataş kesmiş şu beydeki herse bak. Daş kolmamış şu koskoca karsa bak. Bak beni bak. Köylere gitmeyen yolları da yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz kardeşim yaz. Yaz yaz efendim.